Book 2 30 30 في المطعم 2 في ريستورانتا 2 في ريستورانتا 2 أريد واحد عصير تفاح Един ябълков сок, моля. Един ябълков сок, моля. Уриду واحد عصير ليمون. Една лимонада, моля. Една лимонада, моля. Уриду واحد عصير طماطم. Един доматен сок, моля. Един доматен сок, моля. أريد كأس نبيذ أحمر. بيخ إسكو تشاشا تشيرفينو فينو. بيخ إسكو تشاشا تشيرفينو فينو. أريد كأس نبيذ أبيض. بيخ إسكو تشاشا بياو فينو. بيخ إسكو تشاشا بياو فينو. أريد قنينة شامبانيا. Бих искал бутилка шампанско. Бих искала бутилка шампанско. هل تحب السمك? Обичаш ли риба? Обичаш ли риба? هل تحب لحم البقر? Обичаш ли говеждо месо? Обичаш ли говеждо месо? هل تحب لحم الخنزير؟ Обичаш ли свинско месо? Обичаш ли свинско месо? أريد شيئا بدون لحم. Бих искал нещо без месо. Бих искала нещо без месо. أريد طبقة خضروات مشكلة. Бих искал плато с зеленчуци. Бих искала плато с зеленчуци. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Бих искал нещо, което се приготвя бързо. Бих искала нещо, което се приготвя бързо. هل تحبه مع الأرز? Желаете ли това с ориз? Желаете ли това с ориз? هل تحبه مع المكرونة? Желаете ли това с паста? Желаете ли това с паста? هل تحبه مع البطاطس? Желаете ли това с картофи? Желаете ли това с картофи? لا يعجبني طعمه. Това не е вкусно. Това не е вкусно. الطعام بارد. Храната е студена. Храната е студена. لم أطلب هذا. Не съм поръчвал това. Не съм поръчвала това. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.